วันนี้วันที่หนึ่งเดือนกันยาขึ้นที่สี่ค่ำเดือนสิบเหลืออีกเดือนก็จะออกพรรษาเป็นวันมหาปวารณาฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะแนะนำบางสิ่งบางประการเรื่องของดูตัวเองเรามาบวชมาสร้างบารมีในกรรมบารมีมาปฏิบัติ ทำเพื่อให้ได้ธรรมะก็คือเจริญสมาธิและให้เกิดสติเกิดปัญญาในหลักพุทธศาสนาดังนั้นการที่พวกเรามาบวชหรือในกรรมบารมีก็นึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้เสียสละการงานเสียสละบ้านช่องได้มาปฏิบัติการหลักพุทธศาสนานั้นโดยตรงแล้วก็คือมรรคแปดมรรคแปดคือมรรคามรรคคือเป็นทางเดินไปสู่สันติหรือไปสู่ความรู้แจ้งหรือให้พ้นจากกองทุกข์มรรคแปดเป็นคู่กับโลกธรรมแปดโลกธรรมแปดน่ะครอบงำสัตว์โลกอยู่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศทุกข์สุขนินทาสรรเสริญนี่ก็โลกธรรมแปดทำให้มนุษย์เราในวันไหวดิ้นรนไปตามโลกธรรมแปดอยากร่ำอยากรวยดิ้นรนเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์ยังเป็นทุกข์เพื่อให้ได้ลาภมาจึงมีพระพุทธองค์ท่านมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกได้แสวงหาโมกขธรรมตามที่เราได้ศึกษาพุทธประวัติมาอยู่ครองเรือนเป็นเวลา20กว่าปีจนมีสามีภรรยามีบุตรเป็นกษัตริย์ความสุขทั้งโลกมีนางสนมกุมวังมีปราสาททั้งสามหลังท่านก็มองเห็นตามพุทธประวัติ ใจออกไปอุทยานกันในสันนะจึงเทจึงไปเจอเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายสมณะนี่เทวทูตทั้งสี่ให้อุบัติเกิดขึ้นท่านก็ได้เพ่งดูพิจารณาดูเทวทูตจึงได้อุทานออกมาว่าบรรพชาดีนักแหละโดยนั้นอันนี้เป็นต้นฉบับจึงได้กลับไปสู่อาจจะวางคบคิดอยู่เรื่องของคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะเป็นอารมณ์ก็เลยออกแสวงหาโมกขธรรมไอ้สิ่งเหล่านี้ปรากฏในสายตาตามตำนานเขาเรียกว่าบุคลาธิฐานปรากฏให้เห็นพระพุทธเจ้าท่านก็เพ่งด้วยสายตาโดยสติปัญญาโดยบารมีที่ได้สะสมมาในอดีตชาติในดวงตาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะจึงได้แสวงหาโมกขธรรมเป็นเวลาไปแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ไม่มีไปเจอพวกฤาษีชีพไพตามหนังสือต่างๆที่พุทธประวัติก็ผิดพลาดมาบำเพ็ญทุกกิริยาตามเกณฑ์ในภาพโอประกาศไว้ทนทุกข์ใครจะทุกข์เหมือนพระพุทธองค์ไม่มีขนาดเป็นกษัตริย์ราชสมบัตินับไม่ถ้วนท่านยังแสวงหาจนได้ธรรมะถึงเราถูกวันนี้ได้ประกาศศาสนาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีอยู่ประเทศอินเดียเจริญรุ่งเรืองขยายมาถึงประเทศไทยเราเกิดเราก็ได้ถือศาสนาพุทธเดิมก่อนนั้นก็ถือศาสนาพราหมณ์ถือผีสางนางไม้อะไรต่างๆจนทั้งธรรมะของพุทธองค์เผยแผ่มาถึงเราคือเลยกลายเป็นศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธในหลักพุทธศาสนานั้นมีอยู่หลักเดียวพุทธเราจริงๆก็มีอยู่มรรคแปดพุทธเจ้าให้คู่กับโลกธรรมแปดมรรคแปดก็มีดำริชอบสัมมาสังกัปโปอันนี้ฝ่ายโลกีส่วนสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารนั้นฝ่ายโลกุตระให้เข้าใจมรรคแปดที่เรามาบวชนี้ก็อยู่ในมรรคแปดละข้อแรกคือดำริชอบเข้ามาบวชมาปฏิบัติเขาเรียกว่าเนกขัมมะบารมี แล้วแต่ครูบาอาจารย์เขาจะชี้แนะทำเจริญภาวนาหรือเรียกว่าพระกรรมฐานนั่นเองคือดำรีชอบอันนี้ฝ่ายโลกีมีนิสัยละเข้ามาขอบรรพชาหรือมาบวชในพุทธศาสนาครูบาอาจารย์เขาก็บวชให้ไม่ว่าพระหรือเนนทีนี้เพิ่งอุบัติเกิดขึ้นหลังต่อมาแต่ก่อนกับนางพิสุณีคุณนางพิสุณีสิ้นสุดเสื่อมไปต่อมาก็ต้องอาศัยบวชแม่ชีถือศีล8นี่ฝ่ายปริยัติเขาจะมีลักษณะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นศีลของพระภิกษุ ในบทบัญญัติฉะนั้นเรามาบวชมาปฏิบัติคนบุคคลนั้นจะต้องมีสติสมบูรณ์มีการศึกษาพอสมควรมีจิตใจศรัทธาในการบวชในธรรมบารมีจึงได้มาบวชเมื่อมาบวชก็ต้องบางวัดก็ไม่ได้ปฏิบัติมีการศึกษาปริยัตินักธรรมตรีนักธรรมเอกนักธรรมโทนักธรรมเอกไปหรือธรรมศึกษาตีโทเอกหรือเรียนปอไปประโยคมหาบริยนไปก็ได้บาลีอันนี้ฝ่ายปริยัติทีนี้ปริยัติก็ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัตินี้คือการภาวนาเขาจะแยกออกให้เห็นทานศีลภาวนาฝ่ายคฤหัสถ์ถ้าพระภิกษุกับศีลสมาธิปัญญาองค์สามวางหลักไว้ศีลสมาธิปัญญาอันนี้มันเป็นคู่ปรับกันกับโลกุตหลงแต่เขาวางหลักไว้ปริยัติทีนี้เราเดินมาบวชนี้เราก็ต้องเดินตามมรรคแปดก็เลยมรรคามรรคามีสามมีแปดข้อคือดำรีชอบในข้อหนึ่งเข้ามาบวชในธรรมบารมีแล้วก็ต้องมีสัมมาวาจาวาจาโดยสุจริตคือตรงพูดตรงไปตรงมาอันนี้ครูบาอาจารย์เขาจะชี้แนะเราถ้านักปฏิบัติไม่นอกเหนือจากมรรคแปดสัมมากัมมันตะการงานชอบฝ่ายปริยัติเขาอาจจะอธิบายไปพวกกันมหาปุเรียนอาจจะอธิบายหรือแถลงไปต่างๆนานาแล้วแต่ความเห็นแต่ละบุคคลส่วนหลวงพ่อนั้นเข้ามาการงานชอบแนวปฏิบัติคือพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือสติปัฏฐานสี่มีการงานชอบเฉพาะนักปฏิบัติวันหนึ่งเรานั่งยืนเดินนอนที่นากาย หรือกายคตาสติพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังคือกรรมฐานเดิมอภิสุสมณเณรเขาจะให้อุปชานั้นคืออะไรให้พิจารณาเป็นของปฏิกูลเพื่อทำลายความฟุ้งซ่านอันนี้กายคตาสติถ้าการงานชอบสัมมาชีวะถ้าภิกษุสามเณรเขาจะมีบอกสิกขาในเครื่องนิสัยสิ่งหนึ่งการบิณฑบาตเลี้ยงชีพสองคือผ้าบังสกุลสามอยู่ขนไม้เรือนว่างสู่ศาลสี่ทีลาเภสัชยารักษาโรคมีเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างต้องบิณฑบาตที่แม่ชีบิณฑบาตไม่ได้ผู้เจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้มีสติปัญญาเห็นแก่วาติกาผู้ไม่ได้อยู่ในโอวาทอยู่ในสิกขาผู้จะบัญญัติเพราะภิกษุณีท่านดับสูญไปหมดแล้วยุคสมัยแล้วนี่ก็ยังมีอุบาสิกาแม่ชีถือศีลแปดมาบวชมาปฏิบัติครูบาอาจารย์ผู้มีจิตสติปัญญาหลอกครอบท่านหวังให้เพื่อให้ได้ทางแต่มักได้ผลให้เกิดสติปัญญาให้ภาวนาอย่างวัดเราหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆเสียงเข้าหูสมัยหลวงพ่ออบรมกิตติกิติยุประกาศอุบาสิกานี่ถ้าไม่มีใครส่งเสียจะมาบวชมาปฏิบัติทำไม่ได้ครับอันนี้เป็นความจริงเรื่องของปัจจัยสี่เรื่องอาหารเสื้อผ้าที่นอนรักษาโรคคุณไม่ส่งเสียจะเอาอะไรบิณฑบาตก็ไม่ได้อันนี้เป็นหลักและเวลานี้สังคมส่วนใหญ่เขายังไม่ค่อยรับรองรับรองเฉพาะครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านมีสติปัญญาหลอกครอบแล้วท่านรู้แจ้งแล้วท่านมีเมตตากรุณาสูงแล้วอย่างหลวงพ่อได้ยินอย่างนั้นก็ตั้งสติฐานขึ้นมาว่าเรามีสติปัญญาจะตั้งมูลนิธิเพื่อดอกผลมาเลี้ยงคนดินไม่มีญาติส่งเสียให้ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อได้รู้แจ้งได้มรรคได้ผลเพื่อจะเผยแผ่ธรรมะของพระเจ้าองค์ที่ต่อเนื่องถืบต่อไปในพุทธศาสนาเวลานี้หลวงพ่อก็ตั้งปณิธานก็ทำสำเร็จในชีสิบกว่าคนก็ได้มากินร่วมกันมีทั้งปัจจัยสี่บริบูรณ์ไม่เดือดร้อนให้ได้ปฏิบัติธรรม จริญสมาธิให้ได้นี่แหละคือสัมมาอาชีวะและวัดเราก็ไม่ได้ขายอะไรน้ำมนต์ไม่ทำวัตถุมงคลหมอดูผูกดวงเรียนมาทิ้งหมดมุ่งปฏิบัติสัมมาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำในขอบเขตในวัดเราพัฒนาฐานที่วัดเราให้เจริญต่อสาธุชนที่เข้ามาอย่างกายเข้ามาในเขตวัดให้เจริญหูเจริญตาเขาก็มีศรัทธาทำบุญกับพวกเราอย่างทุกวันนี้แต่ละเสาร์แต่ละอาทิตย์เขาก็มาทำบุญไม่มีอะไรขายไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนเพื่อบริสุทธิ์นี่สัมมาอาชีวะของเราเดินตามมรรคแปดอันนี้บทนี้เขาประยุกต์ย่นลงคือศีลคือศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะอันนี้ก็เรียกว่าศีลแต่ศีลจริงๆคือปกตินี่ในมรรคแปดข้อต่อไปก็คือสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรเพียรพิจารณากายคตาสติเพียรพิจารณาภาวนาเจริญสมาธิเจริญสติสัพพัญญะจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดจะเดินจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างละทำงานทำสะอาดทำอะไรกิจกรรมต่างๆทำงานโดยจิตว่างของกูตัวกูถึงเวลาเราก็เลิกอันนี้ทำงานเรียกพูดตามภาษาโลกก็เรียกทำงานอุทิศในพุทธศาสนาคือเราเป็นวัดแล้ววัดก็คืออยู่ในกลุ่มพุทธศาสนาให้เจริญหูเจริญตาอันนี้คือความเพียรมันก็เข้าว่าวิริเยทุกขมเจติคุณจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเนี่ยมันเข้ากันมากแปดต่อไปก็มีสัมมาสติแล้วทำงานทุกวันนี้เรามีสมาธิมีสัมมาสติจะเอื้อมมือจะหยับจะหยิบอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ละวันแต่ละคืนไปให้มีสัมมาสติทุกอิริยาบถแล้วข้อต่อไปก็คือสัมมาสมาธินะมันจะต่อเนื่องของเขาเหมือนลูกโซ่ให้ทำสมาธิทำสติสัพพัญญะทำให้ดีหรือไม่งั้นก็ควบคุมความรู้สึกแต่ละวันแต่ละคืนมันไหลไปทุกวันวันเวลาเหมือนน้ำเหมือนน้ำมันเลยเหมือนสายน้ำมันไหลไปไม่เลือกและไม่มีใครจะมาต้านทานมันไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนมันก็ไหลวันเวลาเหมือนสายน้ำ มันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเอาไปหมดไม่มีอคติแม้แต่มนุษย์เราจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินก็ซื้อไม่ได้ซื้อมันไม่ได้มันไหลไปทุกเวลา ฉะนั้นเรามาบวชเราก็ต้องไหลไปตามมันภาวนาตามมันไปตามกาลเวลาที่มันไหลไปมันก็มีสมาธิมีสติของมันอยู่ในมรรคแปดอยู่แค่นี้แหละศาสนาพุทธอยู่ตรงนี้แหละนอกเหนือตัวนั้นเป็นอุบายหลอกลวงชาวโลกเขาสร้างวัตถุต่างๆมงคลเป็นหลอกเขาเข้ามาติดให้เขาวัดขายนมขายนี่อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ดูเขาหนังสือพิมพ์มันก็ลงว่าวัดพาณิชย์จะหาโพธิปฏิบัติตามมาแต่หายากลองไปดูนี่เราเดินตามมาแต่นี่คือพุทธศาสนาการอภินิหารต่างๆในไตรปิฎกอย่างพระโมคคัลลาท่านทรงอิทธิฤทธิ์อภิญญาพระเจ้ายังห้ามแสดงอิทธิฤทธิ์ถ้าแสดงจะปราบอาบัติทำไมจึงต้องปราบอาบัติตั้งบรรณาถามเพราะมันแค่ทางพ้นทุกข์เนี่ยท่านปรับประบัติแสดงอภิญญาหนึ่งที่จะทางพ้นทุกข์ในศาสนาพุทธมีปรารถนาให้กำจัดพ้นจากกองทุกข์พระเจ้าเน้นหนักในสาวกเตือนสาวกให้พิจารณาขันธ์5ขันธ์5มันมีอะไรรูปกายเหล่านี้ขันธ์5เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5กองที่ขันธ์5พระพุทธองค์อย่างสวดมนต์เช้านั่นรูปมันไม่เที่ยงท่านตัดไว้ชัดรูปเป็นอนิจจังอนัตตาเวทนาก็อนิจจังอนัตตาสัญญาก็อนิจจังอนัตตาสังขารก็อนิจจังอนัตตาวิญญาณก็อนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนให้พิจารณาขันธ์5กองทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะขันธ์5เพราะสำคัญผิดความรู้สึกมันตกปิดเป็นอวิชชาปิดบังความจริงมาให้บรรลุเรียกขันธมารฉะนั้นพวกเรามาบวชมันเนกขัมมะบารมีเราต้องเน้นหนักในการภาวนาตั้งอยู่ในทานศีลภาวนาอย่างพวกแม่ชีวันหนึ่งทำการงานทุกวันนั่นก็เรียกทานภาวนาพร้อมมีสติสมาธิอยู่นั่นคือศีลภาวนาเราก็พิจารณาเราแต่ละวันแต่ละคืนนั่งยืนเดินนอนมันไหลไปตามกาลและเวลาเป็นสัจธรรมนึกตั้งแต่เราเกิดมาเอาง่ายๆที่ชัดแจ้งคือการกินในปัจจัยสี่นี้ก็คือจ ่างพิสูจน์ว่าบินทำบาทเลี้ยงชีพนี่พุทธเจ้าเครื่องอาศัยนี่เราทำกินกันน้ำลงไปใส่ท้องเดี๋ยวมันก็ออกมันไหลมาแล้วแล้วไปรอเลี้ยงร่างกายอาหารข้าวหวานให้เราร่างกายรูปกายเนี่ยมันเติบโตไปก็ทั้งทุกวันนี้ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่เรียนจบทั้งโลกป.6 ม.3 ม.6 ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งโลกจบเพื่อเอามาประกอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพได้เงินเดือนมาเลี้ยงชีพตัวเองเรื่องเครื่องปัจจัย4เรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าที่อยู่หลับนอนยาละทารกแค่นี้มันก็ไหลไปเรียนจบไปทำงานมันก็ไหลไปแต่ละวันแต่ละคืนถ้าเราไม่ได้สมาธิไม่ได้สติกำหนดอยู่ในกายเราจะไม่เห็นมันไหลจะไม่เห็นมันไหลแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราขาดสติ ครูบาอาจารย์ที่ชี้แล้วผู้ท่านเรียนจบ โดยคนโง่เขาบาปัญญาของเราความรู้สึกนั้นปกปิดอวิชชาบังไม่เห็นมีแต่พุ่งนอกทางโลกดิ้นรนการงานเพื่อเอาร่ำเอารวยกอบโกยกันเพื่อสร้างฐานะให้ร่ำรวยแต่มันก็ไหลมีเงินแสนล้านยังไงก็ซื้อไม่ได้กั้นไม่ได้กั้นตัวสภาวะธรรมตัวนี้ไม่ได้กั้นตัวอนิจจังอนัตตาตัวนี้ไม่ได้วันเวลามันเอาไปหมดผลที่สุดเมื่อลมมันไม่เข้าไม่ออกที่จมูกก็เลิกกินเลิกเดินเลิกเห็นการบ้านการเมืองอะไรไม่มีนั่นจบไหลลงแผ่นดินกระดูกทิ้งอยู่แผ่นดินเป็นธาตุดินไปหมดเมื่อเรามาปฏิบัติเรามาในขมาบารมีเราได้พิจารณาตัวนี้หรือเปล่าแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยมันไหลไปอยู่เอาที่มันเห็นหยาบๆมันคือการกินดื่มน้ำการอาหารข้าวหวานลงไปเรากินด้วยสติถ้ากินความอยากความอร่อยจะไม่เห็นมันเพราะรู้สึกมันดังเวลามันจะออกเข้าห้องน้ำห้องส้วมถ้าเราไม่กำหนดไม่เอาสติดูมันก็ไม่เห็นไหลเพื่อทิ้งไปเลยปัญญามันก็ไม่เกิดก็ไม่เห็นการเคลื่อนไหวไปการที่ไหลลงท่วมไปลงดินไปลงถ้ำไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายไม่ออกก็ไม่ได้ทุกข์ไม่เข้าก็ไม่ได้ทุกข์เรื่องการกินในปัจจัย4ข้อแรก นื้อลมเพราะนั้นพระเจ้าจึงให้ภาวนาเจริญอานาปานสติกำหนดสติที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกแต่วัดเราให้ทำให้กำหนดให้นับคู่หายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5จะลึกนับนี่มันเจริญตัวสติเพราะว่ามีสมาธิคู่กันไปอันนี้แหละที่หลวงพ่อบอกว่าเหมือนลูกโป่งเราเอาสติเจาะเข้าไปแล้วก็เป่าลมเข้าไปในลูกโป่งให้มันต่อเนื่องกันไปลูกโป่งนั้นไม่ช้ามันระเบิดตูมเมื่อระเบิดตูมมันก็รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเลยทางตาก็มีติเห็นน่ะเห็นความจริงไงรู้มันเลยติดตาทั้งหน่อยหนึ่งเห็นแต่มันไหลไปเห็นแต่มันดับไปเสื่อมไปสิ้นไปทั้งหูก็เหมือนกันมีแต่เกิดไปก็ดับไปเสื่อมไปสิ้นไปทั้งหูทั้งจมูกก็เหมือนกันมันก็เสื่อมไปสิ้นไปแต่ละวันแต่ละคืนทั้งปากเหมือนกันกินไปเสื่อมไปสิ้นไปแต่ละวันแม้แต่หลวงพ่อพูดมันก็พูดเพื่อให้เข้าใจในธรรมะชี้นำก็พูดไปกระดับไปสิ้นไปแม้แต่อาเทศไปนานๆเข้ามันก็เสื่อมไปสิ้นไปเหมือนกันคงต่อดินฟ้าอากาศไม่ได้นี่คือหลักอันนี้จังเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เสื่อมไปสิ้นไปกลางวันไม่มีนี่กลางคืนลมพัดเราอยู่ถ้าเรามีสมาธิมีสตินั่งยืนเดินนอนทุกกิริยาบถเราจะเข้าใจในตัวสภาวะตัวนี้ไตรลักษณ์ตัวนี้นี่คือสัจธรรมนี่การปฏิบัติเมื่อเข้าใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันลุกระเบิดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งหมดมันก็ว่างเมื่อว่างและสิ่งมานั้นมันเข้ากันมาเกาะด้วยนั้นพุทธองค์เกี่ยวหัวมานข้าลือบานเองหมดแล้วเองมันมีที่เกาะอันนี้มันจะเข้าในว่าสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารนี่คือโลกุตระทั้งตาทั้งกระว่างทั้งหูทั้งกระว่างจมูกว่างปากว่างกายว่างว่างไปหมดจึงเห็นชัดแล้วว่าโลกนี้แล้วแต่อนิจจังอนัตตาสุญญตาสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยนี่มรรคแปดความทุกข์ไม่มีความสุขก็ไม่มีจึงมีอุเบกขาโกรจาวิหารติมีอุเบกขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีสมาธิตลอดนั่งยืนเดินนอนมีสมาธิตลอดมีความว่างเป็นอารมณ์มีอะไรแล้วก็ควรพูดก็พูดในพวกเราชี้แนะแต่ละวันแต่ละคืนอาศัยไปอันนี้แหละอยู่ในมรรคแปดโลกธรรมแปดเข้าไม่ติดโลกตัวหลงก็ไม่มีทำด้วยสติปัญญาหลอบครอบทำอุทิศให้ผู้ศาสนาทำอุทิศให้เพื่อสาธรรมิกนักบวชมาแสวงหาธรรมะเขาอยู่ได้ก็อยู่ถ้าเขาเอาธรรมะเขาก็อยู่ได้อย่างผู้ใดมีมรรคผลเบี่ยงแก่สารก็อยู่ได้ถ้าไม่เอาธรรมะมันก็ลอยลำไปมันก็ไหลลงไปเหมือนน้ำไหลนะไหลไปจนกระทั่งลมมันเข้าไปออกไม่ไหลจบแล้วได้อะไรก็ดูดลงดินแล้วเป็นดินแล้ว แม้แต่น้ำตาร้องไห้มันก็ลงดินเหมือนฝนตกแม้แต่ขี้มูกในจมูกสั่งออกก็ลงดินแม้แต่น้ำลายเราปนไปก็ลงดินแม้แต่อุจจาระปัสสาวะมันก็ลงดินแม้แต่อาบน้ำมันก็ลงดินดินรับหมดแม้กระดูกของเราผุพังในที่สุดก็เป็นดินธาตุดินได้หมดแต่ละวันแต่ละคืนเราเอาอะไรมือเราหยิบแล้วก็วางดังนั้นพุทธองค์จึงทรงเตือนเราว่าวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้สำคัญอยู่ในมรรคแก่หรือเปล่าจะมากตาสติการวานชอบการวานชอบพิจารณากายเวทนาจิตธรรมทำอะไรไปเหนื่อยมันก็เกิดเวทนาปวดเมื่อยก็เกิดเวทนามันก็ดูมันไปมันก็ไม่เที่ยงมีสัญญามีอะไรต่างๆเอารูปเป็นหลักเราก็จะเห็นมันเสื่อมไปสิ้นไปตั้งเดินมันก็เสื่อมไปสิ้นไปยืนก็เสื่อมไปสิ้นไปนั่งก็เสื่อมไปสิ้นไปนอนก็เสื่อมไปสิ้นไปแต่ละวันแต่ละคืนถามตัวเองที่จะเอาอะไรถ้าเรามาบวชแล้วเนี่ยเราเอาอะไรในปัจจัยสี่มีหมดการกินเสื้อผ้านุ่งห่มหลับนอนยาลาสาโลแค่นี้แต่เท้าโลมันพุ่งนอกจะเกือบจะกายดิ้นรนเพื่อหาล่ำหารวยเหนื่อยเปล่าคนนอนหลับหมดแล้วใครไม่นอนไม่ว่ารวยหรือจนนอนหลับหมดแล้วนั่นแหละถ้าจะทำตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเอาอะไรดูมือเราก็ได้นั่นโบราณจะว่าท่านมามือเปล่าจะเอาอะไรท่านก็ไปมือเปล่ามันจะมาไม่ชัดที่สุดเลยอย่างเขาอาบน้ำศพแด่แล้วนั่นปริศนาฐานะเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาเป็นอารมณ์ก้าวไปแต่ละก้าวมันก็ไหลไปนี่ไหลมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยได้อะไรขึ้นมาลองพิจารณาตัวเองสิแต่ละวันแต่ละคืนนี่เราปฏิบัติแต่เราบวชมาอยู่ปฏิบัตินี่หลวงพ่อเน้นหนักที่ให้เดินมีสติเดินมีสมาธิทำให้มีสติทำให้มีสติสมาธิจนได้พิจารณาไหวพาดเสร็จเป็นร่างจิตสงบให้พิจารณากายกาตาสติจะอาบน้ำก็ให้พิจารณาทำไมเราต้องอาบน้ำเพราะมันสกปรกทำไมตื่นเช้ามาเราต้องล้างหน้าแปรงฟันเพราะมันสกปรกทำไมเสื้อผ้าใส่ไปแล้ววันต้องวันต้องมาซักต้องมาโกปรกเพราะร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอะไรดีสักอย่างเป็นสิ่งโกปรกถ้าเราไม่อาบน้ำเหมือนสุนัขเหมือนสัตว์เข้าพวกไม่ได้เขารังเกียจละสังคมนี่อย่างนี้แล้วดีตรงไหนเรามาบวชแล้วต้องดีตรงภาวนาทุกวันนี้เราครบวงสามอยู่ทานศีลภาวนาของเราอยู่วันเวลาล่วงไปไหลไปนี่เราได้ทำอะไรต่ออะไรอุทิศพระพุทธศาสนาตรวจน้ำอุทิศลงไปในดินมันก็รับใครทำไม่ดีมีร้ายกับเราขอให้สิ่งเหล่านั้นกำจัดไปข ขอใช้กรรมเขาให้กลับไปทุกเช้าทุกเย็นแล้วเราก็ปลงล้วนแล้วแต่อานิจจังเพื่ออานิจจังตัวไหลนั่นเองถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บจิตมันจะวันรู้สึกมันจะอ่อนลงเหมือนกับพึ่งถูกไฟเนี่ยไม่ว่าจะร่างกายเราเสื้อผ้ามันก็ไหลไปหมดอยู่กองแผ่นดินหมดรองเท้าทุกอะไรทุกอย่างจะให้เห็นชัดๆก็คือสบู่พอสบู่ซักล้างน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไหลลงไปหมดเลยลงดินหมดแล้วเดือนหนึ่งก้อนหนึ่งกี่วันไหลไปอีกหาใหม่ไม่อีกไหลไปอีกวันแล้ววันเล่าและปีนตกเท่าไหร่ไอ้ความจริงเหล่านี้ล่ะหาเงินทองมันได้มันก็ไหลไปหมดเพราะนั้นพุทธองค์จึงว่าเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างอาศัยมันอยู่แม้แต่ผมเองหลวงพ่อเองยังลึกเสมอเราอาศัยอยู่เวลานี้ใช้ตามองใช้หูฟังอะไรเป็นอะไรอาศัยตีนเดินอาศัยปากกินดื่มน้ำอาศัยจมูกลมมันไหลเข้าไหลออกดูมันอาศัยมือจิบอะไรอาศัยมันเพราะมือเรายังเต็มภูมิอยู่ยังไม่ที่กลพิการอาศัยจีนเดินภาวนาไปมีสมาธิตลอดมือเหมือนกันมีทำอะไรมีสมาธิมีสติอยู่ดูมันแล้วทำแล้วก็ทิ้งไปอาศัยแต่ละวันแล้วละคืนอุทิศให้ผู้ศาสนาทำจนได้เป็นวัดก็จะได้มันเป็นวัดนี่แสนยากแสนเข็ญอย่างไปคุยก็วานนี้คุณมนูองค์ดาลมบอกอาจารย์นั่นสร้างวัดได้เกิดเป็นวัดสมบูรณ์นี่โอ้โหบารมีแก่กล้าบารมีสมบูรณ์จริงๆสร้างวัดได้เราก็เฉยๆอันนี้มันเรื่องของสมาธิระลึกอยู่เสมอถ้าไม่ได้สมาธิจะมีบารมีอะไรขึ้นมาอ่ะมันต่างกันความเห็นของเขาเพราะว่าไม่ใช่บารมีมีเราสมาธิตลอดและมีสติปัญญามองโลกเนี่ยเป็นของไร้สาระมองมนุษย์มานานเนี่ยเป็นของจอมปลอมเป็นของสมมุติทั้งนั้นเราก็ได้มาทำให้เขาเป็นส่วนกลางไปอุทิศให้ผู้ศาสนาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่แสวงธรรมะให้เขาได้สืบต่อเรื่องปัจจัยสี่เพื่อเขาต้องได้ภาวนาไม่ต้องไปพะวงเรื่องธรรมะกินเรื่องสมาชีวะให้เราบริสุทธิ์ไม่ต้องไปขายของไม่ต้องไปเอาของหลอกอันนู้นดีอันนี้ยินดีวิเศษวิโสอะไรต่างๆไม่เอามุ่งสู่ในหลักมรรคแปดมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมากายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพอแล้วเราดำริชอบแล้วจนกว่าปัญญาสมาธิเราเกิดถึงสมาธิมันจะสมบูรณ์กำจัดโลกกวนหลงได้ทิ้งนามรูป นั่งตั้งอยู่สิกขาสามเมื่อตั้งสิกขาสามอะไรมันก็มาแล้วก็ทำอุทิศในพุทธศาสนาทำมาแผ่นดินโบสถ์วิหารลานเจดีย์กุฏิวิหารอะไรต่างๆมันก็อยู่ในแผ่นดินนะทำให้แผ่นดินเออสมมติอุทิศในพุทธศาสนาเพราะเป็นวัดแล้วนี่แห่งพุทธศาสนาให้พระภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ธรรมะแสวงหาธรรมะหาทางพ้นทุกข์จะได้มากินและประจักษ์เองไม่ต้องไปหลอกลวงเขาสร้างโน่นสร้างนี่หมอดูผวกดวงนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาอันนั้นเป็นการฝากศาสนาเป็นของหลอกลวงชาวโลกไม่เอาแม้แต่หลวงพ่อมันมีอยู่หรือหมดลมไปเมื่อไหร่พระที่สืบที่สืบต่อแล้วไม่สืบต่ออยู่นี้ห้ามอย่างเด็ดขาดเลยให้มุ่งปฏิบัติเดินตามมรรคแปดไม่อดตายเหมือนตัวเราแก่เท่าไปเพราะอะไรมันปรับปรุงของมันเองโดยอัตโนมัติขอให้ฝึกสมาธิสติให้สมบูรณ์ตั้งอยู่สิกขาสามแล้วมันต้องมาเองไม่มาแล้วไม่ดุนโดนไม่หลอกใครเราต้องมีสัจจะสมัยหลวงพ่อไปทุดงเจอผีพนัดบอกพระเลยว่าอีก3วันจะจบเดือนเราจะมาทานเดือนหนึ่งอย่าอาบน้ำให้ไปอาบน้ำที่เกาะอยู่ปนัดอยู่ศาลอยู่กงซุยอยู่ป่าช้าจีนปนัดใครก็รับปากหมดพระเอาจริงๆนี้ไปอาบน้ำวัดแอบไปแล้วทนไม่ไหวหลวงพ่อไม่อาบหลวงกระทั่งโยมเห็นเขาหาบน้ำมาให้เองนั่นเราสลองศรัทธาทราบไหมถ้าเราไม่ไปมันก็มาท่านจึงกดธรรมชาติถ้าเรามีสัจจะตั้งมั่นมันมาเองมันนั่นบริสุทธิ์เรามีคติอยู่อย่างหนึ่งนกน้อยทำรังพอตัวเราจะไปเตยเยอทะยานดิ้นลมก่อนอย่าไม่เอาพอตัวเราการกินก็พอตัวเราถ้าเราดูตัวเราได้ก็เห็นแค่นี้อย่าไปแข่งกับเขาใหญ่โตละโหฐานไม่เอาอันนี้เราทำด้วยสติปัญญาพอเราเห็นแล้วว่ามันไหลไปแต่ละวันแต่ละคืนแล้วจะเอาอะไรไปแข่งกับใครนอกนั้นไร้สาระหมดเห็นนั้นแหละเรามาวันนี้หลวงพ่อจึงพูดเน้นหนักในด้านการไหลแต่ก่อนมีแต่ให้ที่นี่ไหลเลยทั้งตาก็ไหลทั้งหูก็ไหลทั้งจมูกก็ไหลทั้งปากก็ไหลกายไหลนั่งยืนเดินนอนแต่ละวันมันไหลไปตามกาลเวลาของมันแต่เราได้มีสมาธิสติหรือเปล่าเรามีปฏิบัติหรือเปล่าอันนี้ภาคปฏิบัตินั่งมีสติที่ไหนเอาไว้ที่ไหนเดินเอาไว้ที่ไหนทำงานเอาไว้ที่ไหนมีสติที่ไหนที่มือหรือเปล่าอันนี้สำคัญมันกระทบตัวเราแม้แต่เสื้อผ้ามันกระทบตัวเราก็ใส่เสื้อผ้ามันไหลไปทุกเวลาวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนใส่วันหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วนั่นแหละเราอยู่ชุดวันเกิดเพราะในสังคมเราก็ต้องเปลี่ยนทักมาแล้วดังนั้นเราประมาทไม่ได้ พระพุทธเจ้าผู้ผมดำสนิทมันในขมาบารมีเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นเรามาปฏิบัติเราก็ต้องภาวนาไปจนกว่าลมหมดไม่มีทางตกต่ำเราไม่ได้ไปดิ้นรนดิ้นรนว่าจะเอาล่ำเอารวยอะไรต่างๆแย่งเขาอะไรต่างๆมันจึงสวนทางกันทางโลกเหมือนพุทธองค์ลอยถาดอธิษฐานบารมีลอยถาดถาดนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปทำไมมันทวนกระแสเขาเราปฏิบัติในทวนกระแสโลกเขาเขาเอาเราไม่เอาในใจเราไปยุ่งโยงกับเขาขอหยุดทีจิตสมณสารูปดังนั้นเรามาปฏิบัติเราต้องเน้นหนักอยู่ในขอบเขตของเรากฎหมายเขาก็คุ้มครองเราอยู่ทีนี้เราเป็นวัดแล้วถูกต้องตามตัวบทกฎหมายแล้วเพราะอะไรพอเราได้ฝึกสมาธิฝึกสติของเราให้สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้จะมีอุปสรรคอะไรต่อต้านอยู่ไม่ได้เลยหลวงพ่อเนี่ยถูกกดดันมาตลอดแม้แต่พระสงฆ์โดยการกวีบัติเราฝึกสมาธิของเราบอดฝึกพิษชีวิตในพุทธศาสนานั่งยืนโลในมีสมาธิตลอดพิจารณาปัจจุบันเนี่ยมีแต่ไหลไปเสื่อมไปสิ้นไปไหลไปเสื่อมไปสิ้นไปเราทำเพื่อพุทธศาสนาให้ยืนยงถาวรฉะนั้นพุทธเจ้าว่าปฏิปฏิบูชาพระเจ้าสรรเสริญก็เสริมตรงนี้แหละถ้ามันไปมันก็มาเองมันอะพวกกิเลสมันไปเองมันหรอกผัวปีกบินไปอยากเห็นโน่นเห็นนี่อยากเห็นตัวโน่นตัวนี้ตัวไหนดีเขาก็เอาทำบุญด้วยอย่างวันนี้มาเนี่ยหมอมาเยี่ยมหมอเพื่อนกันมาเยี่ยมเขาก็ถวายพันหนึ่งอย่าโยมมาอีกสองสามร้อยมันก็ได้สะสมไปส่วนกลางไปก็มาเรื่องพวกเราเนี่ยปฏิบัติเนี่ยอันนี้อันนี้สงตัวนี้มันจะต้องสืบต่อกันไปเลยมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ได้ไปติดยึดมันจะไปสวดมนต์สรรเพนใช่ไหมนะหลวงพ่อพูดบ่อยๆคนจีนแล้วเขาฉลาดกว่าคนไทยนะแต่ฟังพระร้องเพลงถวายองค์ละ20 บาทแต่พระนั่งหลับตาถวายองค์ร้อยหนึ่งองค์นี้เกิดแต่ผีฟังคนไทยเคยพูดไหมไม่มีฐานะเมืองพุทธพุทธเทียมไม่ได้ศึกษาพระผู้ที่ท่านเป็นสมภารเจ้าวัดท่านก็ไม่ได้เจนจบในการนายปฏิบัติเขาว่าไงว่าไปตามเข้าไปทำไมให้เขาก็ขับไล่เจอมาแล้วรักษาการแทนวัดไทยเชิดทำไมตามเขาก็จะไม่ให้อยู่เอาภาพเป็นหมุนเชิดหาภาพป่าหากระถิ่นอะไรต่างๆเราไม่เอาหลวงพ่อประจบประการมาแล้วแม้แต่ผู้ผีปีศาจผัวอมนุษย์ต่างๆมันก็ลองเรามาแล้วจะเป็นเวรเป็นกรรมให้หักคอไปสดๆร้อนให้ไปเลยถ้ามันเป็นเวรเป็นกรรมกันแล้วก็หยุดมันก็หยุดอันนี้มันเป็นแรงสัจจะอธิษฐานบารมีฉะนั้นหลวงพ่อทุกวันเนี่ยพิจารณาอยู่ทำตั้งแต่ถ้ามันมีอะไรมาเนี่ยแล้วทำอะไรก็สำเร็จแล้วจะมาเลี้ยงผ้าปลูกผ้าให้เกิดศรัทธาให้เกิดธรรมะดวงตาเห็นธรรมไม่ได้ถ้ามันรู้ไปสิแม่ชีก็ดีบาสุบาสิกาก็ดีถ้ามันเชื่อเราอ่ะไม่ลังเลอ่ะ ใครทำกับเราคนนั้นก็มีบาปเราให้อภัยถ้าเดียวกันเนี่ยเราไม่เรามองออกก็เห็นดูประจักษ์มาแล้วผ่านมาแล้ววิบัติหมดยังวัดหลวงต่อต้านใหม่เป็นสำนักใหม่เป็นวัดอะไรต่างๆไฟไหม้กลุ่มของเก่าที่หายหมดวิบัติหมดเราลองมานี่พาปออีกต่อต้านเราลงไปปืนลั่นเลยกำจัดจะทำเราทำลายเราแล้วก็ผูกคอตายถึงทายลูกตายแล้วแอบไปถึงเจ้าหน้าภาคนั่นเราก็ดั่งจัดจ่าที่ฐานเราอุทิศแต่ผู้ศาสนาทำเพื่อผู้ศาสนาใครทำไม่ดีไม่ได้ขอให้กรรมนั้นกำจัดเองแม้แต่คารวะตายจำเป็นก็มีแล้วถือว่าเออกรรมของเขาเราปรารถนาดีกับเขาเขามองไม่เห็นเพราะความรู้สึกของเขาเงาโง่เงาเต่าตุ่นเราก็ให้ไปนี่แล้วการปฏิบัติธรรมนี้พระพุทธเจ้ายิ่งหนักกว่าเราฆ่าหมกศพคนนี้แก่ผ้าไปในธรรมตลาตางก็มีคนบ้ามาจนกระทั่งก็สำเร็จนะใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธองค์ก็มีอย่างเทวทัตเป็นต้นมีประวัติมาแล้วยิ่งหนักกว่าเราดีนะเราไม่ถูกมันแค่กล่าวหาอะไรต่างๆมาถึงขนาดกิ้งหินมาทับคอเราพระเจ้าถึงขนาดกิ้งหินทับยิ่งหนักกว่าเราทำให้พระโลหิตห่อตกอนรกอเวจีบันนี้ยังไม่ได้เกิดแล้วต้องว่างศาสนาเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นปัจเจกภพแล้วเพราะนั้นเรามาทุกวันเนี่ยเรามองหน้ากันก็เห็นกันแล้วลูกตาสองลูกจมูกสองรูทำไมไปหลงสิ่งสมมุติคนโน้นคุณนี่อะไรต่างๆถามเขาสิถามเขาก็ได้สุดท้ายตายไหมก็ต้องตายจริงๆก็ตายก่อนซะด้วยนะหลวงพ่อได้ตายไปแล้วเพื่อเหลือกิริยาตอนนั้นเองเนี่ยมาคอยปรับปรุงแต่งแนะนำเพื่อให้ความเห็นแจ่มแจ้งจำจี้จำใช้เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมมันไหลไปไม่ใช่ว่าเออกูจะสืบขวดดันชนฝาแล้วก็ไม่ว่าถือคนไปแต่งงานเอาลูกไปให้แม่เลี้ยงอีกบาปกรรมชิบหายเลยเขาเลี้ยงเรามาจนโตจนกระทั่งส่งเรียนจนสำเร็จแล้วเราไปแต่งงานเอาลูกไปเลี้ยงเราก็ไปเสพกามสบายแล้วแม่แงกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็จองเงี้ยโอ้โหนี่ไม่ใช่รักลูกไม่ใช่รักแม่ซะแล้วเพราะคนแบบนี้นี่ไม่ใช่รักแม่หลักธรรมไม่ใช่รักแม่คุณรักแม่เขาต้องทำจิตใจสูงเออสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ถูกนะหลงงมงายและต่างๆเตือนเขาสิ่งเหล่านี้เราอาศัยมันอยู่ให้แม่เขาวัดเขาว่าถือศีลภาวนาเพื่อจิตเขาสูงขึ้นอันนี้แหละพ่อแม่กอบผ้าเหลืองน้องเคยใจผิดเขวก็ได้แต่เป็นพระไม่ได้ยกมือไหว้กราบลูกเป็นพระแต่พระนั้นเป็นพระจริงหรือเปล่าเหมือนกับวันนี้เลยมันไหลไปตลอดฉะนั้นจริงว่าคนนั้นได้ดวงตาเห็นธรรม ศาสนาพุทธเกิดขึ้นในโลกมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์เป็นเผยแผ่ธรรมะละมัสต่อมาถึงพวกเราทุกวันนี้หมอกนั้นไม่ใช่เป็นกาฝากจะอ้างว่าข้าเนี่ยหลอกเขาให้เขามาติดเอาโน่นเอานี่เขามาหลอกเขามาติดถ้ากินแค่ปากมันก็ยังพอเลี้ยงได้ถ้ามันกินถึงไส้พุงอ่ะแก้ได้ไหมไม่ได้นั่นคือกรรมล่ะเราติดตายเลยแก้ไม่ออกกรรมแล้วน่ะฉะนั้นเราลงเข้าลบกรรมเป็นใหญ่สัตว์โลกไปตามกรรมกุจาตัดกรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบประปานี้ถ้าเราทำความรู้สึกหมดความคิดนึกปรุงแต่งหมดโลกสามก็หมดนั่นเป็นกิริยาเป็นวิบากทำใช้ไปมันจะมีอะไรก็ใช้มันไปหมดเติมกลัวเหมือนกับพระอานนท์เหมือนกับพระโมกขลาเจตกรรมพอเหินดำดินไปได้ไปได้แต่นี้กรรมไม่พ้นต้องอยู่ให้โจมตีจนสลบจนก็นึกว่าพระโมกขลาตายแล้วนี้เลยเดี๋ยวท่านก็เข้าฌานเพิ่มสติขึ้นมาท่านก็ลาพุทธเข้านิพพานไปแล้วนั่นน่ะเพราะมันเดือดบางครั้งนะแล้วพูดไปเลยอย่าเพิ่งเชื่อนะแต่ขอไปคุบคิดพิจารณาที่มันเกิดขึ้นเป็นความจริงในใจก็นั่นแหละคือสัจธรรมคือตัวธรรมะมันพระบวรเทพอยู่ไม่ได้ไม่ไปกับพระโอภาสกับพ่ออะไรเพราะสัจจะว่าจะไม่ซื้อจะขออยู่อีกพรรษาหนึ่งทางกันเลยมันตัวนี้มันมีสัจจะทีนี้มันมีสัจจะอยู่ไปอีกจนสอนมันทำโทได้พรรษาหนึ่งได้พระทำตีโทเนี่ยหาที่ไหนไม่มีมีองค์นี้องค์เดียวมันมีอย่างนี้ก็เอาสัจจะต่อไปอีกอะไรก็ดูเป็นอันจังมันดูทีแต่ละวันแต่ละคืนไปอีกมันเที่ยงไหมล่ะถ้ามาพ่อแม่พี่น้องบอกเออมันไม่เที่ยงหรอกป๋าเอ้ยพ่อแม่เอ้ยไปกันดิ้นรนจนทุกข์เปล่าแม่ดิ้นรนได้แหละมาเลี้ยงหลานนั่นแหละเดี๋ยวฉันไปเกิดจะเมียขึ้นมาเอาแฟนมามีลูกมาให้แม่เลี้ยงแม่ก็แย่เลยฉันบาดตายหาเลยเลี้ยงฉันโตแล้วจะมาเอาลูกฉันไปให้เลี้ยงให้อีกตายแล้วฉันบาปกรรมหนักเลยมันพูดอย่างไรพูดอย่างนี้ปั๊บถ้าแกมีนิสัยแกโอ้ถ้าเทพนะไปบวชวัดถ้ำเนติกแค่พรรษาเดียวพรรษาสองก็ไม่เต็มเพื่อพูดอย่างนี้ได้ก็น่าเลื่อมใสขึ้นมาเลยคนเขามีปัญญาเขาจะบอกพระองค์นี้พูดถูกไม่ที่หรอกไอ้คนไม่รู้มีเมียมันจะแช่งเอาเรื่องของมันให้มันเจอให้อภัยมันไปพูดไปก็ดับไปพี่เอาธรรมะเป็นหลักเหมือนเขามีไฟเรามีน้ำมันลดกันมันสาดกันเนี่ยมันก็ดับไปเองไงนี่เราใช้สติปัญญาของเราเงินเราเป็นได้ไหมใครไม่นอนนอนหลับมาเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ธนาคารอยู่ในย่ามอยู่ในกระเป๋าถ้าลมมันไม่เข้าไม่ออกอะเอาไปได้ไหมแม่แค่ใส่10 บาทในปากสำเบลิมยังงัดเป็นกินเหล้าเลยดูดิเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงชี้แจงแถลงให้ว่าแต่ละวันแต่ละคืนมันไหลไปทุกเวลา เราประมาทไม่ได้กันแล้วแม้จะกินก็ไหลไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเสื้อผ้าหรือทุกสิ่งอย่างมันไหลไปเลยน่าจะเอาง่ายๆอย่าเอาขั้นละเอียดเลยเอาหยาบๆก่อนไปหาละเอียดเนี่ยคนเราธรรมะไม่ยาวในละไมก็คือพูดเคยบ่นกับผมละเอียดยากถ้าโยมว่ายากก็ยากถ้าโยมว่าง่ายก็ง่ายเราไปดูศพหน่อยสิปั๊บเดียวกันละเออง่ายแฮะแค่ทำความเพียรเนี่ยเช้าออกเดินจึงไปเจอพระที่มาแอบถ่ายภาพถ่ายอะไรเราเนื่อแหละธรรมะเขาจะบอกเราเองถ้าเราเจริญจบมีอะไรเราควรแนะนำทำสอนอย่างพุทธธรรมานี่มีอะไรผมไม่ใจว่าเป็นพระที่กว้างขวางหรือบางคนชอบเรื่องห้าอะไรจะมาหาหลวงพ่อโดนวัดเบญจาจังหวัดหลวงพ่อไม่ดังหรอกไม่ดังอะไรมีอะไรแจกมีแต่หนังสือธรรมะให้ไปเท่านั้นเองหนังสือก็มีมรรคแปดเท่านั้นมีเมตตากรุณามุตโตเบขาคุณนี่เมตตาคุณเนี่ยจิตจะบริสุทธิ์เมตตาคุณเนี่ยมันก็บริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณมันก็ตามมาเองมันไอ้จิตไม่บริสุทธิ์เนี่ยแล้วขาดเมตตาคุณมีสมาธิมีเมตตาคุณแล้วรับรองผมเนี่ยลองกับหมูกับหมาเลยกินกับหมูกับหมาเลยเพื่อนรวมแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะเล่นหนักเพราะมันได้เครื่องไอ้หลวงเปียกมาเนี่ยให้เขาได้ฟังให้เขาไปคิดให้เขาเกิดพิจารณาตัวเขาเองว่ามันจริงไหมถ้าจริงคือสัจธรรมเกิดขึ้นในดวงจิตเขาแล้วเกิดในความรู้สึกของเขาแล้วแต่มันยังแข็งกันด้างกับให้มันรู้ไว้ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งไหลไปกระดูกกระจองลงดินลงแล้วแล้วจะเอาอะไรนอกจากเราทานศีลภาวนาของเราทานแล้วก็อุทิศร่างกายของเรานี่แหละทำความสะอาดทำโน่นทำนี่อย่ารังเกียจเกียจค้านมีสติสมาธิเราตลอดไปไอ้ที่มีมายาต่างๆก็สลัดทิ้งมันไปซะทำตามหน้าที่ของเรามีอยู่ตรงไปตรงมานั่นแหละเขาเรียกว่าสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนตรงไปตรงมาอย่ากังวลข้างนอกตัดมันทิ้งไปเลยเขาดิ้นรนหาเรื่องของเขาไปเราทำความในฐานที่ของเรานี่วัดของเราให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองเขามาเขาเห็นเดียวก็เห็นเน้นอยู่ตำตาอยู่ทุกวันน่ะเราก็จะได้สะสมมันกองแล้วส่วนกลางหมดของทุกคนท่านเราอยู่ของส่วนกลางช่วยกันดูแลรักษาของโสแม้แต่สมัยพุทธกาลเหมือนกันพระอุปคุตไม่เกี่ยวข้องของสงฆ์ผู้เจ้าองค์ก็ยังลงโทษท่านไปจำพรรษาใต้บาดาลนั่นน่ะคือของส่วนรวมอ่ะหรือว่ากูไม่ใช่ของกูไม่ใช่เราอาศัยมันอยู่มันเสื้อผ้าเราอาศัยมันใส่แล้วซักทำไมอ่ะฮะบางทีซักมันทำไมก็ไม่ซักทำไมอ่ะเราอาศัยมันมันจะปลูกก็ต้องซักมันเหมือนกันของอย่างอื่นเหมือนกันเราก็ต้องอาศัยมันแต่ก็ใช้มันอยู่ดังนั้นวันนี้หลวงพ่อพูดในเรื่องการไหลส แต่ละวันแต่ละคืนพระพุทธองค์จึงเตือนว่าวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่นี่ความไม่ประมาทเตือนสาวกทั้งหลายเน้นหนักวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่ในพิจารณากายเวทนาจิตทำไหมเจริญสมาธิสติปัญญาไหมแต่ละวันแต่ละคืนถ้าเจริญนั่นแหละพระพุทธองค์ปฏิปฏิบูชาพระเจ้าสรรเสริญซึ่งอื่นพระเจ้าไม่สรรเสริญหรอกเห็นวันนี้ขอเวลาเดี๋ยวเพียงแค่นี้ที่สุดนี้ขอให้ทุกคนทุกคนเจริญด้วยทำสัมมาปฏิบัติทุกคนทุกคนเถิด